Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Siwajui, onokeni kwangu. mnamo kilio, watalia Simon, tu ogopi, ningole tu, tu moneo, siku moja.